Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 grudnia, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. W Warszawie już trwa spotkanie premierów Polski i Wielkiej Brytanii. Jest areszt tymczasowy dla trzech mężczyzn zatrzymanych we wtorek przez CBA, w tym dla syna senatora Koguta. Trzeba przezwyciężyć logikę spisków Kurii Rzymskiej, mówi papież Franciszek. Theresa May jest już w Polsce. Szefowa brytyjskiego rządu została powitana na dziedzińcu Belwederu przez premiera Mateusza Morawieckiego. Trwają ich rozmowy, to w wąskim gronie. Następnie rozpoczną się konsultacje międzyrządowe w gronie szerszym. Głównym tematem rozmów są bezpieczeństwo i współpraca dwustronna, ale wiadomo, że Theresa May poruszy w Warszawie sprawę procedury wszczętej wczoraj w Brukseli wobec Polski. To nie jest procedura sankcyjna, tak mówił w Trójce minister do spraw europejskich Konrad Szymański, komentując uruchomiony wczoraj wobec Polski 7 artykuł unijnego traktatu za naruszanie praworządności. Jak wyjaśniał, procedura sankcyjna jest przewidziana w innych przepisach, które są uzależnione od jednomyślności szefów rządów, czyli Rady Europejskiej, a nie, jak w tym przypadku, Rady Unii Europejskiej, w skład której wchodzą ministrowie do spraw europejskich. Na rozstrzygnięcia trzeba będzie poczekać co najmniej do lutego, mówił Konrad Szymański. Możemy tę sprawę rozpocząć pod koniec lutego, przedstawieniem formalnym wniosku przez komisję, przedstawieniem polskich uwag do tego wniosku, które będą, jak sądzę, bardzo obszerne. Wtedy Rada Unii Europejskiej może zdecydować się na sporządzenie swoich własnych rekomendacji wobec Polski. Wtedy następnie, w jakimś terminie, to tutaj też terminy nie są określone, możemy przejść do tego głosowania samego stwierdzenia o istnieniu ryzyka zagrożenia dla wartości europejskich. Wniosek Komisji Europejskiej muszą poprzeć 22 państwa. Nie spodziewamy się, by w Unii Europejskiej była jedność co do stanowiska przeciw Polsce. Jesteśmy gotowi do rozmów, przygotowani, by przedstawić szczegółowo proces legislacyjny reformy wymiaru sprawiedliwości. To już rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. I wtedy liczymy na rzetelne przedstawienie stanowiska Polski, całego procesu związanego z reformą wymiaru sprawiedliwości, wyjaśnienie wątpliwości. Rzeczniczka potwierdziła w telewizyjnej Jedynce, że premier przyjął zaproszenie na 9 stycznia i spotka się w Brukseli z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Wczoraj komisja zdecydowała o uruchomieniu artykułu 7 unijnego traktatu wobec Polski. Wiceszef komisji Frans Timmermans, który poinformował o tej decyzji, podkreślił, że Bruksela daje Warszawie 3 miesiące na wprowadzenie rekomendacji dotyczących praworządności. Timmermans oświadczył, że komisja nie kwestionuje prawa Polski do przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości. Trzeba to jednak, jak mówił, robić zgodnie z polską konstytucją i traktatami unijnymi, które mówią o konieczności zachowania trójpodziału władz. Śmiertelny wypadek w kopalni ROW. Ruch Chwałowice w Rybniku. Do wypadku doszło 550 metrów pod ziemią, informuje rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Z przenośnika zgrzebłowego znajdującego się w ścianie stoczył się kamień dosyć pokaźnych rozmiarów, który no niestety uderzył w głowę pracownika działu mierniczo-geologicznego, który pracował w tamtym rejonie. Natychmiast podjęto akcję ratunkową. I szybko przewieziono mężczyznę do szpitala, ale lekarzom nie udało się go uratować. Miał 33 lata. W tej chwili 2-kilometrowa kolejka samochodów. Nawet do 14 mogą potrwać utrudnienia na trasie S8 w Łódzkiem. Jest ona zablokowana w stronę Warszawy między węzłami Pabianice Południe i Żgów. Zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe. Zginął kierowca jednego z nich. Policja apeluje o ostrożność, bo pogarszają się warunki pogodowe. Papież Franciszek odniósł się do polemik na temat zmian personalnych i towarzyszących im sporów wśród hierarchii watykańskiej. Zaapelował do kardynałów i szefów urzędów Kurii Rzymskiej o przezwyciężenie zakłóconej i zdegenerowanej logiki spisków i wąskich kręgów, które, jak dodał, mimo wszystkich usprawiedliwień i dobrych intencji są rakiem instytucji. Papież spotkał się ze swoimi współpracownikami z okazji świąt. I na koniec uroczysta gala. Odbędzie się wieczorem w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego i zwieńczy choinki jedynki. Celem tej charytatywnej akcji programu Pierwszego Polskiego Radia była zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz Fundacji imienia brata Alberta. Będą podziękowania dla tych wszystkich, którzy włączyli się w akcję. Będzie też koncert, zapowiada dyrektor jedynki Rafał Poczesiński. Prawdziwe kolędowanie z rodziną Pospieszalskich. Na scenie będzie kilkanaścioro muzyków i mogę zagwarantować, że będą to najpiękniejsze polskie kolędy w takich aranżacjach, które zapadają nie tylko w ucho, ale także w serce. Będzie też okazja, żeby wspólnie pośpiewać. Dla Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz Fundacji Brata Alberta zebrano niemal 150 tysięcy złotych. To był serwis Trójki.

czy ja. Cała nadzieja w tym, że badania najnowsze CBOS-u, proszę Państwa, są trafne. Zgodnie z nimi 45% respondentów deklaruje, że polityką interesuje się średnio. 38% deklaruje, że wcale. Proszę wybaczyć, ale na forach internetowych jakoś tego nie widać. Dziś pytanie, czy da się przeżyć święta bez rozmów o polityce. A moim gościem jest pan Filip Pazderski, analityk Instytutu Spraw Publicznych. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. O polityce częściej dyskutują panowie, rzadziej panie, wynika z badań CBOS-u. Uwaga, prawie połowa badanych rzadko porusza tematy polityczne w rozmowach z bliskimi, z rodziną. Może ze strachu, może w obawie, by nie zepsuć relacji? No, myślę, że coś na pewno jest na rzeczy. To, co pan zauważył we wstępie do naszej rozmowy, to rzeczywiście obserwujemy, i to nie tylko w świetle tego ostatniego badania CBOS-u, ale też również wielu innych, taki wyraźny podział w polskim społeczeństwie dotyczący sposobu patrzenia na najważniejsze wydarzenia z życia publicznego. I ten podział pokrywa się w dużym stopniu z poparciem dla partii politycznych, tak? No, że poparcie dla partii politycznych jest rzeczywiście takim głównym wyznacznikiem tego podziału, co powoduje, że rzeczywiście jak się spotykamy przy wspólnym stole, czy to wigilijnym, czy z innej okazji, bo ten podział również przebiega w poprzek rodzin rzeczywiście, no to jest trudno nam się porozumieć i dogadać. No i ta temperatura dyskusji rzeczywiście jest trudna, szczególnie, że no, ten podział na te różne plemiona, jak pan to określił, jest również pogłębiany przez no, posiadanie również i od tak naprawdę odmiennego światopoglądu, który jest i przez odmienne media, których się słucha, czy które się czyta, powszechniany przez również, nie wiem, stale banki, w których jesteśmy, prawda, w mediach społecznościowych również, podsycany na każdym kroku. Wśród elektoratów partyjnych, dodamy, najbardziej rozpolitykowani są wyborcy, co ciekawe, Nowoczesnej. Drugie miejsce zajmuje elektorat partii rządzącej, czyli PiS. Nieco rzadziej o polityce mówią wyborcy Platformy. 2/3 rodaków, to ciekawe, unika rozmów na tematy polityczne w miejscach publicznych. Niemal połowa unika rozmów w pracy. Czyli cóż, boimy się, że trafimy na przykład na osoby o odmiennych poglądach, no i sytuacja będzie co najmniej niezręczna. Może być tak, że podatcy zaczynają również stosować taki rodzaj autocenzury, tak? No, zaczynają rzeczywiście unikać tych niezręcznych sytuacji, niezręcznych momentów, albo unikać ewentualnej konieczności, nie wiem, wejścia w jakiś głębszy spór, wyjaśniania swoich poglądów, wiedząc o tym, jak bardzo ten konflikt może być zaogniony. No, że po prostu wolą takich tematów kontrowersyjnych nie poruszać, po to, żeby no, żyło się, można powiedzieć, trochę łatwiej, wygodniej, żeby sprawniej załatwiać takie codzienne sprawy. Codziennym życiem również. Ale z drugiej strony, cóż to za frajda trafić na osoby o tych samych poglądach? Frajda to jest trafić na osoby o odmiennych poglądach. Można wtedy z czystym sumieniem znęcać się, kpić, ironizować. Dlaczego nie potrafimy albo nie chcemy słuchać argumentów? Ja bym powiedział, że też można byłoby w drodze takiej dyskusji tak naprawdę dojść może do jakiegoś porozumienia, albo przynajmniej wypracować wspólne, lepsze, głębsze zrozumienie danej sprawy, nawet jeżeli się ostatecznie nie zgodzimy co do jej interpretacji, prawda, bo to przecież też nie jest wcale konieczne. Wydaje mi się, że to jest też problemem no, naszej takiej kultury życia publicznego, która jakby no, przenika od tego wierzchołka, tak, który reprezentują osoby na świeczniku, między innymi politycy, po również takie codzienne relacje, i niestety ja bym jednak twierdził, że nasza szkoła też słabo przygotowuje do tego, żebyśmy w ogóle potrafili dyskutować, tak, bo jakby do tego, żeby dyskutować, żeby chcieć to robić, potrzebna jest odpowiednia kultura dyskusji. No tą kulturę dyskusji wnosi się z domu, wnosi się ze szkoły, tak, tego się też trzeba nauczyć, tak, również i wartości dyskutowania, ale tego i również jak dyskutować. Bo żeby dyskutować z sensem, no to trzeba też słuchać innych, tak, słuchać ich racji i próbować je rozumieć, no ale to jakby, żeby to zrobić, żeby chcieć to robić, to skądś trzeba taką potrzebę wynieść, tak, a wydaje mi się, że tak też z naszych obserwacji, z różnych badań jednak wynika, że jest tym w naszym społeczeństwie ciągle słabo, co i też no, nie pomaga nam wyjściu z tych podziałów. Z tej matni, a rodzina, tak. Rodzina, a kiedy jej nie ma, śpiewali klasycy, samotny siak pies, to się w głowie nie mieści, ale znam rodziny, które zerwały kontakty z powodów politycznych. Zna pan takie przypadki również? Chyba nie, ale znam przypadki takie, gdzie rzeczywiście raczej się unika wchodzenia w dyskusje polityczne, może bez takich wyraźnych zasad wprowadzonych, także przy stole rodzinnym o polityce nie rozmawiamy, ale jakby to jest takie niedopisane, ale przez wszystkich rozumiane, że lepiej w to nie wchodzić, a jeżeli ktoś w to wejdzie, to pozostali raczej starają się nie podchwytywać tego tematu, żeby rzeczywiście wspólnie wchodzić głębsze. Czasem zastanawia mnie temperatura tych dyskusji. Bardzo jest gorąco, ale i w mediach, i w życiu codziennym używamy języka coraz częściej takiego militarnego. Nawet dziś jedna z gazet zamieściła tytuł Unia na wojnie z Polską. No, a więc wojna. Nie dialog, nie rozmowa, ale wojna. A na wojnie, no jak wiadomo, nie można się patyczkować, prawda? Skoro wojna, to przecież nie będziemy wymieniać się kwiatami, prawda? Wojna też się kończy traktatem pokojowym, prawda, jakimś wypracowaniem jakichś rozwiązań, które również powinny jednak w jakimś stopniu interes obu stron uwzględniać, więc... To z jednej strony, ale z drugiej strony czasem ta wojna kończy się, przepraszam, ale przypomniał mi się sprzed lat humor z zeszytów, że na polu bitwy zostało dużo rannych i obrażonych. No więc zostają ranni i obrażeni. No zdecydowanie tak, no dlatego wydaje mi się, że ta temperatura sporów, to zresztą o czym już mówiliśmy, no, którą obserwujemy, no, na pewno nie sprzyja budowaniu jakiegoś porozumienia, jakiegoś konsensusu, tak, jakiegoś, którego pewnie byśmy oczekiwali wszyscy w takim okresie jak święta, tak, żebyśmy jednak potrafili się dogadać. Tak? A propos świąt, z czym kojarzą się ludziom święta? Bo media przekonują i przedstawiają, że z radością, spokojem, ciepłem rodzinnym, aniołkami. Otóż guzik prawda, proszę państwa, naukowcy z Uniwersytetu SWPS na podstawie wielu badań twierdzą, że święta to jest bardzo stresujące wydarzenie dla ludzi. Zresztą to nie tylko polskie badania. Dlaczego? No, pewnie, że to jest stresujące, bo przecież wszyscy doświadczamy, prawda, tej gonitwy, która wpierw wiąże się z zakończeniem roku i różnych spraw zawodowych, które przed nami, które mamy, tak, po to, żeby zdążyć do końca grudnia, często właśnie przed świętami, żeby potem już móc odpocząć. Dlatego trzeba jeszcze zorganizować te święta, zrobić zakupy, kupić prezenty. Przynajmniej część z nas się stresuje, czy te prezenty będą trafione, więc biega i się zastanawia, co tutaj, prawda, wybrać naszym bliskim i znajomym. Tam spotykamy innych osób, inne osoby w podobnym amoku, biegające również. To też jeszcze pogłębia nasz stres, bo no, stresujemy się tym, że jest taki, prawda, galimatias i tłok duży. Znajomy wymyślił, że pod choinkę kupi szwagrowi pięknie oprawioną konstytucję. To się szwagier ucieszy. No. Ciekawe, skąd pomysł na taki prezent. No wie pan, prawdopodobnie to wynika już z tych wewnętrznych dyskusji, które prowadzą przy tym stole się spotykając. Fajnie, jeżeli usiądą razem wokół tej konstytucji i porozmawiają, bo ona też po to została przegłosowana przez nas wszystkich w referendum ogólnonarodowym, żebyśmy jakby wszyscy się na nią zgodzili, na to, co jest w niej zapisane, a jak widać również i z tych sporów, które obserwujemy, nie do końca tak jest, niestety. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Pan Filip Pazderski jest moim gościem, analityk Instytutu Spraw Publicznych. Dziś pytanie, proszę państwa, czy da się przeżyć święta bez rozmów o polityce? Osiemnaście minut po południu, 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Tu Trójka. Using Ktoś komentuje, no i politycy dopili swego, poróżnili, podzielili naród. Sytuacja, jakiej nie pamiętają moi dziadkowie. Przy naszym stole będzie zakaz poruszania tematów związanych z politykami. Pan Marcin komentuje, nie wiem, czy nie będę dyskutował o polityce. Wiem jedno, mam kupionych kilka książek, kilka dobrych płyt. Chcę zamknąć się w domu, odpocząć, poczytać, posłuchać przy kominku, przy kubku gorącej herbaty. I tego wszystkim słuchaczom i panu życzę. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Stanisław, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Chciałbym dołożyć swój głos w tej dyskusji na temat rozmów w czasie świąt. Mhm. Panie redaktorze, w latach 90. przez 3 lata byłem na tak zwanym eksporcie w Niemczech. I nie ukrywam, że jestem fanem i polityki, i obserwacji społecznych. Przez 3 lata obserwowałem to społeczeństwo niemieckie. Tak. I cóż widziałem? Tolerancję dla cudzych poglądów. Oklejane samochody, tych lubię, ja lubię tamtych. Mhm. Oczywiście w pracy nie rozmawiało się o polityce i popieram to, bo praca nie jest miejscem do tego typu poglądów, ale z tego powodu, że mój sąsiad miał naklejone Platforma Obywatelska czy Nowoczesna, to nie był moim wrogiem. Rozumiem. Myśmy się szanowali jako obywatele, którzy mają jednakowy głos. I teraz dorzucę swoje osobiste doświadczenie Polski. Tak. 2 lata temu nie ukrywam, że jestem fanem prezydenta Dudy i uczestniczyłem w kampanii jego prezydenckiej w sposób podobny jak w Niemczech. Za szybę samochodu włożyłem kawałek teksturki z napisem Duda tak i krzyżyk w klatce. I jaka jest puenta, panie Stanisławie, tej opowieści? Puenta jest taka, że pod jednym z centrów handlowych za wycieraczkę mojego samochodu ktoś włożył kawałek starej koperty z napisem Ty zakuty pisowski łbie. Mm. No więc ja tylko się uśmiechnąłem, panie redaktorze, bo jestem wyrozumiały dla takich ludzkich słabości i po prostu stwierdziłem, jak słyszę, że daleko nam jeszcze. Ale jak słyszę tych reakcji pan nie rozumie. Pan Andrzej napisał, tak się u nas porobiło, że ludzie muszą ciągle mówić o polityce, a przecież jest tyle przyjemniejszych tematów do rozmowy, zwłaszcza święta powinna być czasem na mówienie o tym, co miłe. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Jak to ja mówię na mój chłopski rozum, jak ja to widzę. Przykład idzie z góry. Politycy zapominają o słowach wieszcza, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek i chyba każda opcja polityczna stara się ugrać coś dla siebie, zamiast myśleć o dobru ojczyzny, szeroko pojętej, na wszystkich i jako kraju. Na mój chłopski rozum. Jak my z żoną mamy oddzielne poglądy, to się nie kłócimy, noże nie wyciągamy. Próbujemy, dyskutujemy i albo wychodzi jedna opcja, albo druga. Jak nie wyjdzie, powtarzamy drugą. Chcieć się dogadać to jest podstawa. Jak się nie chce dogadać, tylko przeforsować własne zdanie, to niestety tak zawsze będzie. My w rodzinie rozmawiamy przy stole o polityce, każdy ma odmienne poglądy i rozstajemy się spokojnie, bo to są święta i wracamy do tych tematów cali pokojowo. I zdrowo. Pan Rafał. Panie Rafale, jeszcze pan witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Słuchacze. To mój debiut, także niezmiernie miło, że się mogłem dodzwonić. Odnośnie rozmów o polityce, a w moim przekonaniu raczej ich braku i chęci unikania tego, sądzę, że też dobrym sposobem, chyba też na wszystkie jakieś niesnaski, jest obrócenie tych tematów w żart i załagodzenie tej sytuacji, bo mimo, że programy polityczne uwzględniają politykę rodzinną, to jednak mi się polityka mało z rodziną i świętami kojarzy i sądzę, że nie warto mieszać tych dwóch spraw ze sobą. Pani Emilia napisała, głównym błędem w dyskusjach o polityce jest traktowanie innych, którzy prezentują inne poglądy, jako atak personalny. Unikam rozmów politycznych, bo trudno słuchać spokojnie, że jestem niemądra, czy coś źle zrozumiałam. Pan Jacek, panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Moje zdanie jest takie, żeby rzeczywiście nie rozmawiać o polityce przy świątecznym stole, ponieważ tutaj, mimo że mamy różne zdania, to nie zawsze te osoby chcą się dogadać. To znaczy, ja mówię o przypadku takim, kiedy się znajdują osoby albo znajome, albo z troszkę dalszej rodziny. Najbliższa zawsze to raczej się chce dogadać, się ewentualnie ustępuje. A moje doświadczenie sprowadza się do tego, że nawet nie chodzi o między Polakami, tylko mam obcych krajowców w rodzinie, w związku z tym miałem sytuację taką, kiedy nie na wszystkich zamurowało, kiedy mieszkająca osoba kilkanaście lat w Polsce bez żadnej przyczyny i bez jej prowokacji zaczyna obrażać Polskę jako kraj, Polskę jako naród, Polaków. To w ogóle, i to w tym momencie uważa pan, że trzeba reagować. Dziś pytanie, czy da się przeżyć święta bez rozmów o polityce. Pan Waldemar komentuje nieśmiało. Zwracam uwagę, że popieranie tej czy innej opcji politycznej to nie jest to samo, co popieranie jakiegoś klubu sportowego. Uważam, że zachowując kulturę wypowiedzi, mam obowiązek zareagowania na coś, co dotyczy naprawdę ważnych spraw. 7 trójek na początku 22. Krzysztof Skiba, muzyk. Posłuchajmy. Na pewno będzie to bardzo trudne w dzisiejszych czasach, ale myślę, że należy próbować w trosce o gniazdo rodzinne, żeby tą polityką tych świąt może nie zatruć. Tej polityki mamy dużo na co dzień, ona się wylewa z właściwie wszystkich stron, więc być może święta to dobry moment, żeby troszkę wziąć sobie taki głęboki oddech, to tak się człowiek też uspokoi bardziej, jak tak weźmiemy mocno świeże powietrze w płuca, to taki oddech też psychiczny warto sobie wziąć, wtedy właśnie nasze płuca i mózg lepiej pracują. Chyba jest tyle tematów wspólnych, które nie zachwycają o politykę. Polecam rozmowy o książkach, o kulturze, może o jakimś filmie, który niedawno widzieliśmy. Wiadomo, że rozmowa o pogodzie to już jest taka bardzo zastępcza, jak już naprawdę nie mamy wspólnych tematów, to wtedy coś możemy ponarzekać na to, że albo jest śnieg, albo tego śniegu na ogół nie ma, albo że jest jakaś chlapa i tak dalej, ale może polecałbym takie jakieś głębsze rozmowy o życiu i może tym, co nas otacza w sensie właśnie niepolitycznym, to znaczy takie rozmowy, które powodują, że coś dowiemy się może więcej o sobie i głęboko spojrzymy sobie w oczy i porozmawiamy na tematy, które są miłe i przyjemne, bo polityka miła i przyjemna nie jest. Pan Paweł napisał, ja mam chyba jakąś, jak to określił, pochrzanioną rodzinę. Chyba nigdy nie rozmawialiśmy o polityce. Jak tu rozmawiać o takich rzeczach, kiedy placek i karp na stole? Pani Marto, witam, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Witam. Chciałam powiedzieć dobry wieczór, tak ciemno za oknem. Troszkę tak. Powiem tak, ja akurat przy rodzinnym stole z rodziną nie mamy żadnych problemów w stosunku do polityki, dlatego że chociaż każdy praktycznie popiera inną partię, natomiast łączy nas niechęć do jednej partii, nieważne jakiej, bo to przecież nie o to chodzi, więc jeżeli już, to narzekamy wszyscy wspólnie na tą jedną partię. A tak poważnie, naprawdę staramy się o polityce nie rozmawiać przy rodzinnym stole i tego wszystkim, że to naprawdę nie jest miejsce. Pozdrawiam, to, dziękujemy. Pan Krystian napisał, moim zdaniem to jest znowu kwestia mentalności, tak jak przy wczorajszej audycji o smogu. Potrzebna jest zmiana myślenia. Oczywiście powinniśmy dyskutować o polityce, bo chodzi o nasze wspólne dobro. Ja uważam wręcz, że zainteresowanie polityką przynosi zdrowie psychiczne i równowagę. No, ciekawa teoria. Panie Krystianie, pan Jan jeszcze, pani Janie, witam, halo? Witam. Dzień dobry. Chciałbym dołączyć do tej dyskusji. Bardzo mi się podoba tutaj ta audycja, bo tak jak właśnie wszyscy tutaj zauważają, jest dyskusja na poziomie i myślę, że w tym kierunku powinno to zmierzać. Natomiast tak jak było to powiedziane też wcześniej, mówił i pana rozmówca wcześniej, Pan Filip Pazderski, tak. I ja bym chciał właśnie podkreślić, skąd to się bierze, taki problem w dyskusji. Problem bierze się i z tego właśnie szkolnictwa, które u nas nie uczy dyskusji na poziomie, na argumenty, nie uczy dyskusji logicznej, uczy dyskusji według klucza konkretnego, nie uczy dyskusji kreatywnej. I drugi problem to jest tak jak było powiedziane, dyskusja polityków, tak? Dyskusja polityków, która zazwyczaj czuje się od góry i mieliśmy tego najlepszy przykład i myślę, że taki punkt zwrotny w tej naszej trzeciej RP To był pan marszałek Niesiołowski niestety i jego wyłączanie mikrofonu, pogardliwe takie jakby kierowanie słów pod adresem różnych posłów, najprzeróżniejszych. Ale do tej pory udało nam się, panie Janie, nie używać ani personaliów, nie padła nazwa żadnej partii politycznej, a jednak dyskutujemy, mam wrażenie, że ciekawie i tego się trzymajmy. Pan Miki napisał, kluczem do uniknięcia sporów jest zadanie sobie pytania, a może ktoś ma inne poglądy, nie dlatego, że jest głupi, ale dlatego, że jest mądrzejszy ode mnie. Może widzi szerzej niż ja. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, jeszcze pan. Witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkiego dobrego z okazji nadchodzących świąt. Panie Kubo, tak. Jest taka sprawa, że jest, jak to mówi pan Stanisław Michalkiewicz, od polityki nie sposób uciec. Jaki temat byśmy nie zaczęli, to w końcu mimo woli zacznie się, skończy się na jakiejś polityce, skończy się na jakiejś burzy rodzinnej. Mam to doświadczenie, że tak powiem, we własnym gronie. I jeszcze jedna. Myślałem, że okres przedświąteczny będę i święta będę spędzał w jakimś takim spokoju ducha, ale jak się dowiedziałem wczoraj właśnie od pana Stanisława, bo nasze media tego i Trójka też tego nie mówi, Izba Reprezentantów przygotowała projekt ustawy, która będzie mogła doprowadzić do tego, że mienie bezspadkowe żydowskie będziemy musieli oddać niestety. Oj, to mamy, panie Andrzeju, temat, mamy temat na spotkanie już poświąteczne. Siedem trójek na początku 22. Wróćmy do pytania, czy da się przeżyć święta, a bez rozmów o polityce. A Marcin Daniec, satyryk, posłuchajmy. Chyba się da, ale jest jeden warunek, że po prostu nie możemy tak bardzo się zacietrzewiać. A z drugiej strony, skoro potrafimy kłócić się o grzyby, który jest trujący, a który nie, o to, że mam lepszy samochód niż mój kolega i potem mu to udowadniać w 40 miejscach, jeśli potrafimy kłócić się, która z pań jest piękniejsza, moja czy jego, tak też widocznie musi być, jeśli chodzi o politykę. Ja już się przekonałem 1000 razy, że nawet oczywiste sprawy dla mnie nie są oczywiste dla członków mojej rodziny. W związku z tym albo jestem przez moją żonunię kopany pod stołem, albo rzeczywiście przed zadzwonieniem już sobie wkładam taką dyskietkę no comment. 28 minut pozostało nam do 13. Pani Aleksandra Piotrowska jest moim gościem, psycholog. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry wszystkim. Okazuje się, że święta, co już padło, są bardzo stresującym wydarzeniem. Ja trafiłem na takie badania swojego czasu dwaj amerykańscy psychiatrzy, Thomas Holmes i Richard Reihe, przygotowali taką listę, badali m.in. święta. Na podstawie ich badań święta, takie jak Boże Narodzenie, sklasyfikowano na 42. miejscu. Przed drobnymi wykroczeniami. Czyli święta są bardziej stresujące niż drobne wykroczenia. Za najważniejsze wydarzenie stresujące badacze uznali śmierć współmałżonka. Przyznali 100 punktów w swojej skali. Późniejsze analizy potwierdziły ich wyniki. Wykazano ponadto, że na podstawie liczby punktów uzyskanych przez daną osobę w ostatnim roku można przewidywać ryzyko wystąpienia u takiej osoby choroby. Aż strach organizować święta, nie uważa pani? No, myślę sobie, że Bogu dzięki, iż nie mamy tych świąt więcej w trakcie roku, bo faktycznie sama suma tych obciążających, stresujących wydarzeń świątecznych wystarczyłaby, żebyśmy skończyli w grudniu z zawałem. Co najmniej. To tak żarty żartami, ale prawdą jest, że my lubimy opowiadać sobie bajki o świętach. Chyba w tym przejawia się ciągle obecne dziecko w naszej psychice. Lubimy opowiadać, ach piękne, ach magiczne, ach cudowne, ach rodzinna atmosfera. No, a prawda jest taka, że ta atmosfera często podszyta jest naprawdę temperaturą iście piekielną. Mm. A jeśli chcemy zrobić sobie ze świąt piekło, to wprowadźmy do tematu rozmów politykę. Awantura gwarantowana. Dlaczego święta, poza tymi rozmowami politycznymi, których trudno uniknąć często, są stresujące? Bo chcemy, by wszystko tak cudnie wypadło i padamy ofiarami perfekcjonizmu? Tym zagrożone są znacznie częściej kobiety niż mężczyźni. Czy pan, panie Kubo, bardzo dużo poświęca teraz uwagi swojej temu, żeby te święta perfekcyjnie wypadły? Nie oczekują odpowiedzi, tylko jeszcze proszę nie, dokonać takiej refleksji. Jeszcze nie, ale wszyscy mają taką nadzieję. Rozumiem, optymiści. Natomiast prawda jest taka, że święta w naszych kręgach spędzamy głównie z rodziną, a wujenka, stryjenka, dziadziuś ze strony jednej czy strony drugiej nie musi być moim ulubionym partnerem do rozmów. Znajomych sobie dobieramy, prawda? Z rodziną no, widujemy się głównie w święta, mam na myśli oczywiście tę rodzinę nieco dalszą. I teraz ten zbiór ludzi trochę przypomina taką sałatkę wielowarzywną, która wcale nie musi się bardzo dobrze komponować. W niektórych rodzinach to się udaje. I jest wspaniale. I wszyscy się bardzo cieszą na spotkania i chcieliby, żeby one miały miejsce. Pozostając częściej. Przy tym przykładzie, wiadomo z kuchni, że jak taka sałatka warzywna dłużej poleży, prawda? I jeszcze ma jakąś gustowną omastę, to ona się jednak dobrze przegryzie. Czasami aż za bardzo. Czasami to przegryzienie jest tak intensywne, że do następnych świąt nie ma mowy o tym, żeby to grono dobrowolnie spotkało się podobnie. Czyli sałatka na przykład skwaśnieje. Pamiętam z dzieciństwa a propos tego perfekcjonizmu, o którym wspominaliśmy, że u mnie na przykład w domu choinka zawsze się kiwała. Nie pomagał system żyłek, sznureczków, takich odciągów. Wtedy jeszcze... Do kaloryfera trzeba było ją przywiązać. To było wszystko robione. Tak no jasne, bo jeszcze ludzkość nie znała tych stojaków, takich współczesnych, fantastycznych zresztą. Kiwała się zawsze i tak święta były udane. Nawet wtedy, kiedy spaliłem choinkę, to też było udane, no bo sporo się działo, więc to była atrakcja dla całej rodziny, przede wszystkim dla mnie. No i człowiek pamięta do dziś. No właśnie, rozumiem, że pan był zachwycony tym wydarzeniem. No chętnie bym z pańską mamą pogadała w tej kwestii. Ale no kiwające się choinki... mieszankę kompotu z sałatką, bo ktoś coś potrącił, możemy wspominać jako wydarzenia faktycznie ubarwiające te święta, zapadające w naszą pamięć, bo nietypowe. Natomiast, no, obyśmy nie musieli pamiętać ze świąt przede wszystkim tej atmosfery wzajemnej wrogości i nienawistnych wspomnień, bo też polityka różnicuje nas i wzbudza nasze emocje tak silne, że czasami trudno nam zapanować chociażby nad używanym no, językiem. Tak, ale przecież nie można kilka godzin rozmawiać tylko o jedzeniu. A i tu są zasadzki. A drożyzna, a inflacja 2,5% w listopadzie to pies? No tak, wszystko można obrócić na pochwały bądź krytykę określonej partii. Ja to bym w ogóle rekomendowała obowiązkowe jakieś aktywności fizyczne. Tak posiedzimy trochę, posiedzimy, a potem przegonimy się po osiedlu, chociażby pooglądajmy żłóbki w sąsiednich kościołach. Może nam ta zapalczywość wtedy troszeczkę zelżeje i wszystkim będzie łatwiej. Jasne, można wstrzymać się w święta. Najwyżej szwagrowi wygarniemy na nowy rok. Aleksandra pewnie. Piotrowska, pewnie, jest moim gościem, psycholog. Spotkamy się raz jeszcze na antenie za kilkanaście minut. Do usłyszenia. Dziś pytanie, czy da się przeżyć święta bez rozmów o polityce? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Potrafimy świętować, nie ma co. Pan Piotr napisał po zeszłorocznych świętach, awanturze i trzaśnięciu drzwiami w połowie kolacji, część rodziny po prostu nie przyjedzie. Tak więc problem sam się rozwiązał. Czy da się przeżyć święta bez rozmów o polityce? Pan Konrad napisał, da się, ale po co? Obserwowanie, jak wujowie starają się udowodnić sobie, że racja każdego jest mojsza i lepsza, jest nie lada rozrywką. I to dostępną tylko przy rodzinnych zjazdach. Ale po wszystkim podają sobie jednak rękę. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Łukaszu, witam pana. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie Kubo, tak. Ja chciałbym zabrać taki głos, który niekoniecznie będzie dotyczył kłótni na temat polityki. Mhm. Natomiast generalnie uważam, że powinniśmy się kłócić, natomiast pod warunkiem jednym, podstawowym. Kłótnia to jest dyskusja z podniesionym głosem. Mhm. Natomiast zawsze przecież można się przeprosić. Zawsze można powiedzieć słowo nie wiem, nie miałem racji. Po czymś takim wydaje mi się, że nic się nie stanie, przynajmniej nic złego. Jak pan powiedział, powiedzieć nie wiem? Tak, dokładnie. Może jest to trudne, albo nie miałem racji, przykro mi. Wiem, niekiedy jest to trudne, ale być może musimy się tego nauczyć. Pan Tomasz napisał, aby przeżyć święta bez rozmów o polityce, trzeba niestety spełnić dwa drastyczne warunki. Po pierwsze, areszt domowy dla seniorów, aby z kościoła nie przynieśli nowych pomysłów. Po drugie, zepsuć radioodbiorniki i telewizory, żeby nie widzieć, nie słyszeć działaczy żadnego z wzajemnie wrogich plemion. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry. Słownik języka polskiego, słowo polityka. 1. Działalność władz państwowych, zwłaszcza rządu. 2. Działalność jakiejś grupy społecznej lub partii mająca na celu zdobycie i utrzymanie władzy państwowej. Aha. Też cele i zadania, jakie działalności oraz metody realizacji takich zadań. 3. Sposób działania osoby lub grupy osób kierujących jakąś instytucją lub organizacją. 4. Zręczne i układne działanie w celu osiągnięcia określonych zamierzeń. Powiedzcie mi, drodzy państwo słuchacze, gdzie to jest rodzina? Przecież tak naprawdę Polacy dyskutują o działaniach i kłócą się działaniami innych osób, mając wokół siebie rodzinę, która jest tą podstawową komórką społeczną, o którą powinniśmy dbać. I przez to właśnie, że jesteśmy tak rozpolitykierowani, nie jesteśmy osobami świadomymi politycznie, bo świadomość polityczna polega na dokonywaniu wyborów w dniu, w którym te wybory się dokonuje, oczekiwaniu działań, efektów działalności. Jeżeli nie, kolejne wybory przychodzą i rozliczamy z tego typu działań. W jaki sposób, wytłumaczcie mi, ludzie mogą dyskutować o polityce z emocjami. Przecież to dotyczy zupełnie innych osób, nie rodziny. Rozumie pan, do czego zmierzam? Rozumiem. Dla mnie to jest po prostu głupie, że Polacy nie potrafią zrozumieć istoty polityki. Ale jak sądzę, niektórzy zauważają sens w takich rozmowach, nie wiem, czy słusznie podejrzewam, na przykład pan Rafał, który napisał, w tej chwili w mediach społecznościowych docierają do nas informacje ze stron, które polubiliśmy, które są tożsame z naszymi poglądami. Oglądamy telewizję, w której informacje są zgodne z naszymi poglądami. Zdarza się, że tylko przy stole świątecznym spotykamy osoby, które oglądają inne telewizje, mają inne strony polubione w mediach społecznościowych. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień panie dobry panu. I wszystkich słuchaczy. Więc chciałem zabrać głos. No, rozmowy polityczne przy stole jak najbardziej nie da się uniknąć. Natomiast cały czas mówimy o dyskusji i mylimy to z kłótnią. Więc kłótni należy unikać. I niestety politycy nam nie dają dobrego przykładu, no bo właśnie oni nie pokazują, jak można mieć różny pogląd na tą samą rzecz, dyskutując, tylko się kłócą. Więc ja życzyłbym w tym nowym roku wszystkim dyskusji przy stole, rozmów, a nie kłótni. Nie mylmy w końcu wyjaśnionych poglądów w kłótnie. Kłótni proszę unikać. Jak trucizny. Za 16 minut, 13 program trzeci. Ciekawy list od pana Kuby, męża Łuc, jak się podpisał. My z żoną nie mamy takich problemów. Mamy tyle swoich spraw, o które się kłócimy, że zanim dojdziemy do tematów politycznych, już dawno ze sobą nie rozmawiamy. Michał Ogórek, publicysta. Ja mam takie poczucie zmarnowanego czasu. Znaczy, jak się siedzi przy tych stole, prawda, i się je trzyny i tak dalej, to wszystko. I ja myślę, że to właśnie jest najlepszy moment, żeby rozmawiać o rzeczach ważnych i takich, które nas naprawdę nurtują. I nawet jeśli byśmy miało się to skończyć tym, że my tej szynki nie dojemy do końca, tylko na przykład mowa potoczy się w tę stronę, że trzeba będzie wyjść, przerwać tę dyskusję, to i tak to ma jakiś większy sens niż siedzenie i świadome ograniczanie się i nie mówienie o tym, co naprawdę nas nurtuje. Więc jeśli moja rada jest taka, że przynajmniej wykorzystajmy te święta do czegoś pożytecznego i rozmawiajmy. Pan Michał uważa, że odpowiedzialny obywatel każdego państwa powinien interesować się polityką, rozmawiać o niej nawet przy świątecznym stole, bo jak wiadomo, jeśli ty nie interesujesz się polityką, to wiedz, że polityka interesuje się tobą. Pan Maciej, panie Macieju, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja popieram wszystkich, którzy uciekają od polityki, natomiast uważam, że nie da się jej uniknąć. I tak próbuję znaleźć przyczynę w niedawnym okresie. Otóż nie jestem jeszcze ani stary, ani jestem już młody, mam 40 parę lat. I pamiętam, jak za komuny wszyscy dyskutowali. Otóż byliśmy w stanie permanentnej wojny z władzą i to rozpolitykowanie chyba w nas zostało z tamtych czasów. Trochę jesteśmy tacy rozemocjonowani, uważamy, że wciąż trwa wojna. I dlatego chyba nie da się uciec od polityki. Nawet kiedy rozmawiamy o jedzeniu, cenie masła czy czegoś takiego. No tak sądzę. Co na to pani Bożena? Pani Bożeno, jeszcze pani. Witam. Halo? Dzień dobry, panie Dzień dobry. Kubo. Witam. A ja chcę przypomnieć taką audycję ubiegłoroczną Darka Rosiaka. Raport o stanie świata i jego gościem był, już nie pamiętam, jak nazywał się ten ksiądz. I on zaproponował taki mianowicie sposób na to, żeby nie było kłótni o polityce przy stole wigilijnym. Postawić koszyk. Jeżeli ktoś rozpocznie rozmowę na temat polityki, wrzuca tam 5 zł, a jak dochodzi do awantury, 50 zł. I potem dajemy to na cel dobroczynny. Ja myślę, że jest wiele tematów, na które można przy stole rodzinnym rozmawiać, niekoniecznie o polityce. A jeśli już, no to może coś takiego i wtedy troszkę będziemy się gryźć w język. Pani Marzena napisała, mam wrażenie, że robienie tabu z tematu polityki skutkuje tym, że ludzie nie żyją tym, co dzieje się w kraju, a efektem tego jest chociażby brak frekwencji na wyborach. Pan Jerzy, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Miałem nauczyciela w średniej szkole, który temat lekcji kończył w 30-35 minut. Miał około 50, czyli był taki młody jak my. I mówił wtedy, że wszyscy mamy skończonych 16, więc porozmawiajmy jak równy z równym. I wytłumaczy nam po prostu coś takiego, że świat jest dlatego piękny, że ludzie się różnią. Dziękuję i polecam. Polecam. Dziękujemy również. Pani Izabela. Pani Izabelo, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja myślę, że tak naprawdę polityka to jest tylko taki pretekst do kłótni przy wigilijnym stole. Wydaje mi się, że te kłótnie właśnie tak naprawdę ich źródeł trzeba upatrywać w takich poranieniach rodzinnych, w jakichś takich właśnie jakichś problemach, w niedomówieniach, w braku przebaczenia. I ja bym właśnie radziła wszystkim słuchaczom, żeby przede wszystkim skoncentrowali się święta na tej osobie, która jest najważniejsza, na osobie, na Bogu, który przychodzi na świat, uniża się i przychodzi właśnie w postaci człowieka, małego dzieciątka. I życzę wszystkim radiosłuchaczom, żeby właśnie wybaczyli sobie wszystkie grzechy, wszystko, co noszą w sercu i otworzyli swoje serce na po prostu na tą radość, którą przynosi nasz Zbawiciel. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Pana Piotra by zainteresowały, jak sądzę, przygody z dzieciństwa, a wyżerał redaktor cukierki wiszące na choince, oczywiście zawijając papierki z powrotem. No ba. Pani Natalio, witam. Halo? A dzień dobry, panie. Dzień dobry, pani. Cieszę się, że się dodzwoniłam, bo właśnie mam wolny dzień i lepiej pierogi, w które wkładam całe swoje serce. I taka refleksja. Wydaje mi się, że polityka to jest taki zastępczy temat, poproszę, bo jak jest gdzieś w rodzinie takie podskórne takie emocje, nie potrafią o tym rozmawiać, o tym, co ich trapi, no to właśnie obierają wtedy temat polityki, który zawsze jest taki agresywny, taki emocjonujący. Natomiast jak w rodzinie jest w miarę spokojnie, ale też nie potrafią rozmawiać o emocjach w środku w rodzinie, to wtedy jest, wydaje się, że wtedy jest to pogodzie. Taki bezpieczny temat. Pan Damian napisał, nie umiemy ze sobą rozmawiać i to jest największy problem. Obecnie większość rozmawiających wewnętrznie czuje taki imperatyw, aby swojego interlokutora zmiażdżyć argumentami, zaorać, jak to się mówi. Pani Iwono, jeszcze pani, witam, halo? Dzień dobry panie Kubo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ja chciałabym tak zabrać głos w dyskusji, ponieważ uważam, że w dzisiejszym świecie po prostu jest u nas po prostu przesyt polityki. Ona się wylewa zresztą z prasy, telewizji i internetu, więc dobrze by było, gdybyśmy chociaż na te święta odetchnęli. A jakie tematy w zamian? No właśnie proponuję, żeby tak właśnie rodzina porozmawiała ze sobą o tym, jak właśnie kiedyś wyglądały święta i jak właśnie było za czasów mamy, dziadka, właśnie tak pośmiać, porozmawiać o czymś takim fajnym, rodzinnym. I polecam bardzo po prostu oglądanie starych rodzinnych zdjęć. Jeżeli ktoś ma album rodzinny, ewentualnie na przykład w komputerze zachowane, to bardzo łączy i zbliża. Pozdrawiam, naprawdę. Dziękuję za radę. Ja polecam przy okazji, bo też odetchniemy, odpoczniemy od polityki, a przy okazji wspólnie zrobimy coś dobrego, proszę państwa, jutrzejszą licytację, to już ostatnia grudniowa w tym roku licytacja trójkowa świąteczna, po godzinie 16 obecność obowiązkowa, a w roli głównej, proszę państwa, jutro jacht żaglowy Delfia Trójeczka, która będzie sprzedawana. Pieniądze jak zwykle na fundusz Świętego Mikołaja. Na Fundację Świętego Mikołaja. 10 minut pozostało do 13. Dziś pytanie, czy da się przeżyć święta bez rozmów o polityce. Leszek Mazan, pisarz, także szwajkolog. Da się święta przeżyć bez rozmów o polityce pod warunkiem, że uruchomimy nasz tutaj instynkt samozachowawczy. Ja ostatnio byłem w Pradze, gdzie ludzie są mądrzy, na urodzinach i tam krążyły różne dowcipy o bombie atomowej, o teściowej, o i tak dalej, ale żadnych rozmów na tematy polityczne ani dowcipów politycznych nie było. Spytałem się gospodarza, dlaczego? Przecież dzisiaj w Czechach wszystko wolno. On powiedział, Leszku, dziś tak, ale jutro? 9 minut do 13. Ponownie pani Aleksandra Piotrowska, psycholog, witam. Ponownie witam. I pan Filip Pazderski, analityk Instytutu Spraw Publicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Na pytanie, czy da się przeżyć święta bez rozmów o polityce, 60% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 40% nie wyobraża sobie tego i uważa, że nie. Zauważył pan, słuchacze, o to pytają, zauważyli, czy pan zauważył, pan Filip Pazderski, wzrost kompetencji u ludzi dyskutujących o polityce? Wszyscy teraz jesteśmy konstytucjonalistami, tak jak wcześniej byliśmy wszyscy specjalistami od katastrof lotniczych. No trochę tak to się dzieje, że rzeczywiście my sobie rościmy prawo do takich kompetencji i sobie wybieramy takie tematy, którymi się bardziej interesujemy, tak jak jeszcze jakiś czas temu można powiedzieć, że takim tematem były skoki narciarskie, tak? Każdy Polak prawie że wiedział, tak jak skok dobry trzeba wykonać, tak? Na czym polega trajektoria lotu i odpowiednie wybicie i tak dalej. Więc można powiedzieć, że analogicznie trochę teraz też tak jest, z racji tego, że no, ten spór stał się bardzo dla nas istotny i ważny z dyskusjami o polityce i wydaje nam się, że no, każdy z nas się na tym zna, aczkolwiek badania pokazują, że nawet jeżeli chodzi o takie wydawałoby się pojęcie w pewnym stopniu zrozumiałe, jednoznacznie jak demokracja, to nasz sposób jego rozumienia również jest bardzo odmienny i może być tak, że dyskutując o tym, czym jest dla nas demokracja, a większość Polaków rzeczywiście stwierdzi, że w Polsce potrzebujemy więcej demokracji, ale może się okazać, że i okazuje się, że pod tym pojęciem co innego rozumiemy, tak? No tak, czyli nie ma spraw, nie ma tematów czy określeń, o które nie można się pięknie pokłócić. Pani Aleksandra Piotrowska, paradoksalnie może o polityczne awantury rodzinne łatwiej, bo znamy swoje słabości i nie ma barier. Jednak trudniej komuś przypadkowo spotkanemu na ulicy powiedzieć, że ma kuku na muniu, prawda? O, tak, zdecydowanie bardziej kontrolujemy się, autocenzurę uruchamiamy wtedy, kiedy rozmawiamy z osobami obcymi, czy ledwo znajomymi. Natomiast w gronie rodzinnym to pozwalamy sobie tak na całość. Pewnie. No i dlatego dochodzi do takich jak święta, to święta. Na jasne. Dodatek, oczywiście. Dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Aleksandra Piotrowska, Filip Pazderski, miłych, dobrych, spokojnych świąt państwu życzę. Dziękuję bardzo i wzajemnie. Dziękuję pięknie, wzajemnie. Do usłyszenia. Jutro, proszę państwa, po 16:00 trójkowa świąteczna licytacja w roli głównej Delfia Trójeczka. Proszę odwiedzić naszą stronę internetową. Za 6 minut 13:00. Sleep.